rucham znowu traczka. I skumaj taki like. Znowu wyszłem, no bo jestem nocna marka. Nie firma, nie niebieskie snigdała. Co żeś myślajcie, kierownicy. Ale prowadzę się pracę, nie prowadzę taksę. Nie jestem cierpem, nie będę cierpić. Mają pożary i gaszę codziennie. Czasem kuchenkę, czasami we mnie, czasem zakręcę. Nawet jak nie chcę, ale muszę się rozejrzeć przecież. Nie, nie, nie będę tak całe życie ślęczeć. Muszę zrobić coś jak przecież. Zawsze można lepiej być człowiekiem, nie petem. Jestem trecikiem, bo kocham podziemię. Jak się odkuję, to wyjdę na ziemię. Zabiłem szeryfa, nie jestem Marleyem Bobem. Ujarałem mordę, mam nadzieję na jeszcze trochę. Nie wiem kto słucha, ale ściskam i pozdrawiam ciebie. Już jesteśmy na lotnisku, pomału odlatujemy. Odlo! Gloka z brzywowym popa, błyskiem zmęczona siatkówka oka. Zjebane w to jak bloka, a nie dostaję za to kokar. Dostałem za plik z kompa pokar. Buka to rozkaz, buła jak pompa. Cały czas ze mną jak forma. Pana bani kuj rzeczy, no to otworzyć lombard. Czasem coś powiem dla hecy, don't stop. Zbity łokieć na celą kilku kroczek. Miniłem gówno w pocie, rozumiem już połowę. Ej, jakoś tak jest, że w porządku. Jakiś czas nie zbijam bąków, za mną pierwszy rozkup. Już wracam do początku, narobić chuj songów. Właśnie czysty do snu, tak chcę bez wyjątku. Tak chcę bez wyjątku. Beka, biała słów boli, że pracuje ciężko. Trofarzący wiertło, schodzę z kaju na miękko. Myślałem, że będzie beton dalej, czuję, że trzymam berło. Dobrego białasa etos od zawsze i po dziś dzień. Swój długo w tej dziwce, a myślałem to legło. Dobrze działa braterstwo, aż sztucznego więcej nie łyknę, nie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Pojechaliśmy do Ministerstwa Żeglugi, tam ktoś tam wyszedł do nas, no i właśnie mówi o katastrofie i mówi, że musi pani być przygotowana, kozioł ofiarny musi być. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. About all my inspirations, you won't be surprised if I tell ya what I write. It comes from my emotions, from my fear, my love wide as ocean. From your side, your warm hand touching feeling. From your smile, your absence always killing. From whole life, from all strange situations. From my people, from all my education. From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from money, from that. And I'm still glad that I can see that. From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from money, from that. And I'm still glad that I can see that. they ask me about all my secret feelings. Don't ask about songs and their meanings. What if I stop talking, let you listen, that all I sing comes from home, from streets, for money, for free, from you, from him, from everything, from books, from God, from mommy, from dad, and I'm still glad that I can see that. From home, from streets, for money, for free, from you, from him, from everything, from books, from God, from mommy, from dad, and I'm still glad. You have to know, I have to tell you that I'm gonna change, but real me is what you got. My heart is with you, I put trust in you. The truth is that if you say one word, then I will feel it, then I will write it, then I will sing it. But it's not the same. How you feel it, then I will write it, then I will sing it. If the words go wrong, then I will change them. And so my songs won't be the same. And if one day we met, you'll find your place, the kiss on my face, then you make me unforgettable. Yeah, don't make me unforgettable. Then you make me unforgettable. Unforgettable. Yeah, don't make me unforgettable. Unforgettable. Unforgettable. Then you make me unforgettable. Opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię.

will the one alone be coming back to me? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. później, że uszy mają głuche, a myśli mają próżne. Nie czekam już na cuda i nie pozdrawiam wrogów. Nie chcę się o nic prosić, a potem cierpieć znowu. Chcę cię przy swoim Bogu niczego nie żałować. Chcę móc po ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Mam coś, co mnie dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ognie w nocy. Czasu na bliskość, nie wybiegam w przyszłość. sercu, jak Bóg go bić będzie. Ślubu nie przed wami nareszcie, by wypełniać misję i tworzyć muzykę, by słyszeć ją w każdym mieście. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Moja muzyka do snu ukołysze, ze snu cię potem wybudzi. Rozgrzeje ciało, pobudzi duszę, bo to jest muzyka dla ludzi. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Jeśli ktoś słyszy mój głos, chcecie więcej, to podnieście ręce. Za każdym razem, gdy słyszę te dźwięki, przede mną otwiera się przestrzeń. Ja czuję lekkość i ciągle chcę więcej. Muzyka się staje powietrzem. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakie śniadanie, taki cały dzień. Jakie śniadanie, taki cały dzień. Taki cały dzień. Cały dzień. Taki cały dzień. Cały dzień. Ktoś powiedział, gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Ja kolekcjonuję przypadki jak znaczki pocztowe klaser. Choć są też sprawy, jakby wcześniej były nam pisane. Jesteśmy w trybach chaosu, w świecie luster i metafor. Musimy na chwilę wstrzymać oddech, by choć na chwilę zasnąć. Życie za kilka lat może nam bardziej sprzyjać, albo być mniej doskonałe niż jest dzisiaj. Gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Pytasz się, czy czegoś żałuję, odpowiadam, jakbym mógł żałować. To doskonała jest symfonia, ty i ja, moja najdroższa, jakbym mógł żałować. Teraz otwieram, zamykam lodówkę, otwieram, zamykam, już wiem, co ugotuję. Tanecznym krokiem przemierzając kuchnię. Choć nie jestem w Istambule, chcę zrobić menemen turecką szakszukę. Dodać do tego świeże bułki, jogurt, orzechy, może być i muesli. Tak jak lubisz, mówisz, jakie śniadanie, taki cały dzień. Więc uczę się bez żadnych wymówek, jak wieczny student wiedziony impulsem. Szykuję dla nas śniadanie, choć to żadne kuchenne rewolucje. Ani rewolucje Matrix, ani rewolucja i marksizm. Nie jestem wybitnym kucharzem, za mocno przypalam czosnek. Czosnek spala się jak w 93. Kazik. Ma miłości? Możesz na mnie liczyć. Bo jakie śniadanie, taki cały dzień. Śniadanie taki cały, cały dzień. Niech płomienie wiją się pod patelnią jak ośmiornice, bo chcemy zapomnieć chociaż na chwilę o tym, że to XXI wiek, a my tacy bezbronni. Bezbronni, a teraz rzuceni w przestrzeń wojny. Może to jest ten koniec czasów, oby nie. Jakie śniadanie taki cały dzień. Możesz na mnie liczyć o każdej porze nocy i dnia. A ja szykuję nam śniadanie, bo jakie śniadanie, taki cały dzień. W głośnikach pan Mos Def, jego głos wypełnia całą kuchnię. Otwieram, zamykam pełną lodówkę. O nic więcej nie pytaj, bo nie mam za Chiny pojęcia. Co dalej będzie, co dalej się stanie, stać się może. Nie jestem ekspertem, jestem teraz szefem naszej kuchni. Ale wiem jedno, świat pozbawiony dystansu, poczucia humoru jest niebezpieczny. Nadęty jest po prostu głupi. A głupcom dzisiaj rosną słupki, tak jak bąbelki idą do góry. Więc zanurzam się w świat świeżych warzyw, świeżych czarnych trufli. Dodaję teraz szczyptę przypraw, przebieram palcami jak pianista. Jak Władysław Szpilman, solista, co gra na wielu fortepianach. A ty, moja droga, jesteś jak nowy dzień, co wymazuje swego złego poprzednika. Nowa fascynująca minuta, nowa fascynująca godzina. A kiedy mówisz, uwielbiam twój labirynt słów, uwielbiam twój głos, możesz na mnie liczyć. Ma miłości, miłość, jedno z najważniejszych słów w historii ludzkości. Możesz na mnie liczyć. Śniadanie w domu, śniadanie na trawie, byle nie u Tiffany'ego. Mówisz, masz, tak trzeba żyć, od rana wspólny rytm. Siadam do ciebie, śniadasz do mnie, śniadamy świadomie. Śniadam do ciebie, jakie śniadanie, taki cały dzień. Śniadanie mistrzów, śniadanie na trawie, byle nie u Tiffany'ego. Mówisz, masz, tak trzeba żyć, od rana wspólny. Śniadam do ciebie, śniadasz do mnie, śniadamy świadomie. Śniadam do ciebie, jakie śniadanie, taki cały dzień. dom zmienił nazw drzewa. Rośniemy blisko, gdy jedno drzewo śni, drugie drzewo śpiewa. Dom zmienił nazwę drzewa. Rośniemy blisko, gdy jedno drzewo śni, drugie drzewo śpiewa. Thank you.

autopromocja.